Друга книга Самуїла, розділ 6. Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів у Ізраїлі – 30 тисяч. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у Ваалу Юди, щоб перенести звідти ковчег Божий, який названо іменням Господа сил, що покоїться на Херовимах. Поставили, отже, ковчег Божий на новий віз і вивезли його з дому Авінадава, що був на горбі, а проводжали воза сини Авінадава – Узза і Ахіо. Узза йшов пообіч ковчега Божого, а Ахіо – перед ковчегом. Давид же і увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили, виспівуючи та приграваючи на цитрах, арфах, бубнах, дзвінках і цимбалах. Як же дійшли до току Нахона, Уза простягнув руку до Божого ковчегу і ухопився за нього, бо воли його нахилили. Та гнів Господній запалав на Узу, і Господь ударив його там таки за цю смілість, і він помер там, коло ковчегу Божого. Давид засумував, що Господь вразив Узу, і місце те називається Перець Уза по цей день. Злякавсь Давид того дня перед Господом і мовив: «Як же ввійти Господньому ковчегові до мене?» І не хотів Давид перевозити Господнього ковчегу до себе, в Давид город, а завіз його в дім Оведедома з Гату. Пробув там ковчег Господній 3 місяці в домі Оведедома з Гату. І Господь благословив Оведедома і увесь дім його. Коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім Оведедома і усе, що в нього, заради Божого ковчегу, Давид пішов і з радістю переніс ковчег Божий із дому Оведедома в Давид город. І коли носії Господнього ковчегу пройшли 6 кроків, принесено було в жертву бика і годованого барана. Сам же Давид щосили танцював перед Господом і був при тому оперезаний льняним ефодом. Отак Давид і весь дім Ізраїля переносили ковчег Господній під веселі вигуки і трубні звуки. Як же ковчег Господній входив у Давид город, Міхаль, дочка Саула, дивилася у вікно, тож бачивши, як цар Давид скакав і танцював перед Господом, зневажила його в своїм серці. І принесли ковчег Господній, і поставили його на своєму місці серед намету, що Давид нап'яв для нього. І приніс Давид усипалення перед Господом і мирні жертви. І як скінчив Давид приносити всипалення і мирні жертви, благословив народ іменем Господа сил. Потім роздав усьому народові, всьому множству Ізраїля, чоловікам і жінкам, кожному по буханці хліба, по кусню м'яса та по пундикові з родзинок, і пішли всі додому. Коли Давид повертався благословити дім свій, вийшла йому назустріч Міхаль, дочка Саула, і каже: «Оце ж і достойно виступав сьогодні цар Ізраїля, світивши тілом перед очима служниць своїх, слуг, так, як світив би тілом який-небудь гульвіса». Давид же відповів Міхалі: «Я перед Господом танцював, що вибрав радше мене, ніж твого батька і усю його родину, щоб настановити мене князем над Господнім народом, над Ізраїлем. Тому перед Господом буду веселитись і принижуся ще більше того. Стану принижений у твоїх очах, але в слугинь, про яких ти говориш, буду в славі». І не було в Міхалі, дочки Саула, дітей, аж по день її смерті.